Kasio Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 listopada i godzina 8 na zegarach. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Sprawca tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej zostanie dziś przekazany Polsce. Senator Marco Rubio, objęty chińskimi sankcjami, ma zostać szefem amerykańskiej dyplomacji. Sigma, Fin czy Aura, trwa głosowanie na młodzieżowe słowo roku. Łukasz Rzet, podejrzewany o spowodowanie wypadku na stołecznej trasie Łazienkowskiej, trafi dziś do Polski około południa. Niemiecka policja przekaże go na granicy polskim służbom. Do wypadku, który wstrząsnął opinią publiczną, doszło w połowie września. Sprawca z ogromną prędkością uderzył w tył innego samochodu, którym jechała czteroosobowa rodzina. Ojciec rodziny zginął na miejscu. Matka z dwójką dzieci z ciężkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Ciężko ranna została też koleżanka Łukasza Rzet. Po wypadku 26-latek uciekł za granicę. Wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Jeszcze we wrześniu zatrzymała go niemiecka policja, a na początku listopada tamtejszy sąd zdecydował o jego ekstradycji. Po południu zostanie dowieziony do aresztu śledczego w Warszawie. Czynności prokuratorskie z jego udziałem zaplanowane są na piątek. Wtedy też usłyszy zarzuty, powiedział prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Zarzut może ulec zmianie. Jest to uzależnione od stale spływających dowodów i materiałów. Między innymi oczekujemy na opinię z zakresu rekonstrukcji wypadków, w ramach której ma być stwierdzone, z jaką prędkością poruszał się samochód, którym kierował podejrzany Łukasz Rzet. Wypadek został nagrany kamerą samochodową innego kierowcy. Mężczyzna był wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu, bez uprawnień, a w ubiegłym roku sąd zakazał mu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Agata Król, Polskie Radio. A prokuratura prawdopodobnie złoży wniosek w sprawie dalszego stosowania aresztu tymczasowego jako środka zapobiegawczego. To ważny wypadek busa na autostradzie A4 w Małopolsce. 7 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko. Około 2 nad ranem koło miejscowości Kłaj między Bochnią a Krakowem bus uderzył w betonowe elementy, mówi rzecznik małopolskiego komendanta Straży Pożarnej, młodszy kapitan Hubert Ciepły. Po triażu, czyli segregacji rannych w wypadku masowym w zależności od stopnia obrażeń oraz rokowania, zakwalifikowano 2 osoby w kolorze czerwonym o priorytetowym działaniu medycznym oraz 5 osób w kolorze żółtym. Na miejscu pracowało 6 karetek ratownictwa medycznego, LPR, policja oraz 5 samochodów Straży Pożarnej. Na drogach jest ślisko, miejscami w Małopolsce zaczął pruszyć śnieg, trzeba uważać. Nie żyje Michał Dąbrowski, dwukrotny medalista Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu w szermierce w kategorii B. Miał 38 lat. Podczas turnieju w stolicy Francji Dąbrowski wywalczył srebro w szabli oraz brąz w szpadzie. We wtorek został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę krzyżem kawalerskim Order Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu paralimpijskiego. Od roku walczył z nowotworem przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych. Donald Trump oficjalnie ogłosił, że szefem amerykańskiej dyplomacji w jego rządzie będzie senator z Florydy Marco Rubio. Prezydent elekt podkreślił, że Rubio będzie przyjacielem sojuszników i stawi czoła przeciwnikom USA. Ta nominacja to wyzwanie dla Chin. 4 lata temu chińskie władze umieściły senatora Rubio na liście osób objętych sankcjami. Choć chińskie MSZ nie ujawniło szczegółów tego kroku, zwykle oznacza on zakaz wjazdu na terytorium Chin, a szczegóły zna nasz azjatycki korespondent. Nominacja Marca Rubio na amerykańskiego sekretarza stanu w Chinach odbierana jest jako rzucenie Pekinowi rękawicy. W 2020 roku chińskie władze objęły sankcjami 11 obywateli Stanów Zjednoczonych, w tym senatora Rubio, za wypowiedzi dotyczące łamania przez Chiny praw człowieka w Xinjiangu i Hongkongu. Choć nigdy nie sprecyzowano, na czym konkretnie polegają sankcje, zazwyczaj obejmowały one co najmniej zakaz wjazdu na terytorium Chin, czasem też konfiskatę aktywów w Chinach. Mark Rubio wielokrotnie stawał w obronie prześladowanych w Chinach chrześcijan, uznawany jest za przyjaciela Tajwanu i zwolennika dozbrajania wyspy amerykańską bronią. Nominacje Trumpa, w szczególności na sekretarzy stanu, obrony i handlu, wskazują, że nowa waszyngtońska administracja obierze twardy kurs wobec Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Sigma, Fin czy Aura znalazły się w finałowej 20 plebiscytu na młodzieżowe słowo roku. Co te i inne młodzieżowe słowa znaczą, tłumaczą młodzi mieszkańcy Białegostoku. Rel, bratku, tak mówi młodzież. Riz. Zrizować kogoś można. Ktoś kogoś podrywa i ale riz, zrizowałem cię. Taki dobry tekst na podryw i riz. Dobry tekst na podryw może powiedzieć na przykład Sigma. Ja używam Sigma, Skibidi albo riz. Najlepsze reakcje od ludzi naokoło zbiera. Bo jak się podejdzie do kogoś i mówi, ale jesteś Skibidi, dzisiaj masz riz czy coś, to się patrzą na ciebie trochę głupio. I ja to uwielbiam. W mojej grupie znajomych uwielbiam takim językiem się posługiwać. Ja dużo mówię Sigma, w sumie Skibidi i Slay. Bo ja jestem Slay Queen, aura. To jest jak cię widzą, jak cię lubią, to masz aurę. Młodzieżowym słowem roku powinno być Sigma. Głosowanie na młodzieżowe słowo roku trwa do końca listopada, a w ubiegłym roku wygrało Rel. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A ty masz Skibidi dzisiaj? Nie jestem pijanie Sigma. Sponsorem audycji jest Orlen. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Ale ty z tym wąsem pasujesz mi na Sigmę. W nieoficjalnych tenisowych mistrzostwach świata robi się tylko ciekawiej. W drugiej kolejce ATP Finals w grupie Johna Newcomba Carlos Alcaraz w dwóch setach pokonał Andrija Rubliowa. Sasza Zwieriew też w dwóch Kaspera Ruda. Rubliow za burtą po dwóch porażkach, reszta w grze o półfinał. Turniej w Turynie to najważniejsza impreza sportowa tego tygodnia. Patrząc globalnie, lokalnie, interesują nas występy naszych zespołów w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Od wygranej do zera z Tirolem Innsbruck rozgrywki rozpoczął Aluron Warta Zawiercie, mówi trener gospodarzy Michał Winiarski. Pierwsze dwa sety troszkę gra szarpana, troszkę więcej prostych błędów z naszej strony, szczególnie w ataku, ale trzeci set to już pełna kontrola i cieszymy się, że inaugurujemy zwycięstwem. Też 3-0 Strzemski Węgiel pokonał Lewski Sofia, 0-3 przegrały za to w Lidze Mistrzeń w Rumunii z CSO Voluntari siatkarki BKS-u Bielsko-Biała. Nasi piłkarze jutro grają z Portugalią w Lidze Narodów. We wczorajszym treningu nie uczestniczyli Przemysław Frankowski i Michael Ameyo, narzekają na drobne urazy. Nikt nie będzie narzekał na emocje i wrażenia estetyczne podczas kawaliady. Pierwsza lewa hipicznego święta wystartowała kilka minut temu na warszawskim Torwarze. Największym zainteresowaniem cieszą się zawody skoków przez przeszkody. W Warszawie zawody w randze trzech gwiazdek. Tutaj będą trzy konkursy zaliczane do światowego rankingu. Ten najważniejszy konkurs PKO Bank Polski Grand Prix. Konkurs zaliczany i do Cavalier Tour, i do Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata z wyższymi punktami rankingowymi, bo zwycięzca otrzyma tutaj 80 punktów. No a poziom potem będzie rósł, bo zawody i w Poznaniu, i w Krakowie będą miały rangę czterech gwiazdek, a więc i punktacja, i pula nagród pójdą dwa razy do góry. Mówił dyrektor sportowy Kawaliady Szymon Taran. Ten sport wróci na naszą antenę jeszcze za godzinę. Sponsorem audycji był Orlen. W serwisie Trójki padły słowa o śniegu, który i dziś pojawia się gdzieniegdzie. Nie może to dziwić, skoro o poranku w połowie kraju okolice zera lub nawet mróz. Tu mówimy o połowie wschodniej. Na zachodzie ciepło, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Tam po południu nawet 10 stopni Celsjusza się szykuje, a ciśnienie wciąż wysokie. W południe w Warszawie wyniesie 1021 hektopaskali, później ma spadać. Mamy 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Tak jest, zapraszamy, a Państwo na to zaproszenie odpowiadają, między innymi komentując sprawę prezydenta Puław, który trafi do aresztu, bo miasto nie zapłaciło grzywny za hałasy z miejskiego Orlika. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wydaje mi się, że skoro prezydent ułaskawia dwóch fenomenów, w cudzysłowie tak nazwę, to również mógłby się zainteresować i ułaskawić prezydenta Puław, który działa na rzecz dzieci, czyli narodu. W związku z tym pytam, gdzie jest pan prezydent? Dziękuję. Ha, ha, ha. Pan urzędnik Maj idzie do paki za dzieciaki na Orliku. No, byłoby śmieszne, gdyby nie było tragiczne. Czy ktoś się już stuknął w głowę, czy trzeba mu pomóc? No, rozumiem, że swoją pomoc pan w tym temacie oferuje. Inny temat dzisiejszej porannej audycji to Dzień Seniora. Dwie dwójki i siedem trójek. Padł mi kiedyś w oko taki cytat, tylko ciężko go tak zgrabnie przetłumaczyć na polski, więc sparafrazuję. Dożyć starości to sukces. Nie każdy ma szczęście, aby go osiągnąć. Chodzi o to, że z mojego punktu widzenia młodzi ludzie patrzą na starych z politowaniem. Starzy ludzie wstydzą się swojej starości. Tak nie powinno być. Obie moje babcie dożyły, jedna 96, druga 98 lat. Ja mam w planie przekroczyć 100. Bardzo ciekawi mnie, jak będzie wyglądał świat za 60 lat. A tak koniec, mówi się, że wybrańcy bogów umierają młodo. Całe szczęście, że jestem ateistką. Państwo mówią dzisiaj o dniu seniora, a redaktor Niedźwiecki mówi o nas starszak i wolę chyba to sformułowanie. Więc pozdrawiam wszystkie starszaki i trzymajmy się po prostu. Pozdrawiam. Mogą być starszaki, więc w dniu starszaka, dzień dobry, mówią państwu Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. No, czyli maluchy. Valerie w trójce, a w głosach od państwa też kilka słów na temat wyborów młodzieżowego słowa roku. Każde pokolenie, każda epoka ma swoją mowę. My kiedyś też mieliśmy swoją. Jakbym teraz takiemu młodzieżowi powiedział, rzuć wapno na druty, nie wierzę, żeby zakumał. No, ja nie ogarniam, ale wiem, że jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj Sławomir Nitras, minister sportu Koalicji Obywatelskiej. I turystyki. Dzień dobry. I turystyki, ale jeszcze nie senior, bo dzisiaj jest dzień seniora. Nigdy. Senior? Dbamy o seniorów. Właśnie przygotowujemy program, jeśli chodzi o obszar turystyczny, dla seniorów, finansowania coś na kształt bonu, po to, żeby mogli odwiedzać te tereny na Dolnym Śląsku, tak bliskiemu pani Dolnego Śląska, na terenach, gdzie przedsiębiorcy... I kiedy ten bon będzie dostępny? No pracujemy, to już kwestia chwili. Chcielibyśmy, żeby ruszył od nowego roku. Bardzo dobrze, ale o tym, co się dzieje w ministerstwie za chwilę. O turystyce proszę nigdy nie zapominać. Zgadza się. Szymon Hołownia ustawił się wczoraj na starcie w wyścigu prezydenckim. Ma szansę? Ja z wielkim szacunkiem podchodzę do Szymona Hołowni, bo Szymon Hołownia przez 5 lat wszyscy wróżyli mu, że po kampanii prezydenckiej, że ten jego projekt zniknie, a on przez 5 lat konsekwentnie buduje swoją pozycję i nigdy nie wolno lekceważyć. Ale on się sam odciął od swojego projektu politycznego. Lider partii, który mówi, że będzie kandydatem niezależnym. Rozumie pan, o co chodzi? Ja nie analizowałem dokładnie tego wystąpienia wczorajszego Szymona Hołowni. Ale to proszę teraz przeanalizować. No musiał mnie najpierw posłuchać. Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że kandyduje. Ale pan taki unik bardzo... zrobił, a to jest program bez uników. A jaki no nie unik było zrobiłem? Takiej sytuacji chyba, Chwalę że... konkurenta potencjalnego. Że lider partii odcina się od własnej partii i mówi, że nie będę kandydował jako kandydat tej partii. To jest dla mnie nowa informacja, natomiast... Od wczoraj w mediach. No nie zauważyłem, przepraszam, jestem zajęty pracą, natomiast ja wszyscy wróżą mu jakąś klęskę. Ja uważam, że Szymon Hołownia przez 5 lat udowodnił, że jego obecność na scenie politycznej nie jest przypadkowa. Jest marszałkiem Sejmu. Ja mogę tylko dobrze powiedzieć o nim jako o marszałku Sejmu. Wszyscy się skupiali na tym początku takim bardzo spektakularnym, ale on na co dzień po prostu dobrze pełni funkcję marszałka Sejmu. Wiadomo, że nie jest faworytem tego wyścigu, ale 5 lat temu też nie był. Nie wejdzie do drugiej faworytem. Tury? Proszę pani, ja zbyt wiele widziałem w polityce, żeby prowokować, kto wejdzie do drugiej tury, kto nie. Nikomu szans nie odbieram. Szymon Hołownia jest ważnym elementem koalicji i start jego nie jest dla mnie jakimś szczególnym zaskoczeniem. Nie zdziwiło pana, że sam wystąpił na spotkaniu, ogłosił to z mieszkańcami, nie było koło niego współlidera trzeciej drogi Władysława Kosiniaka-Kamysza. Mówi się o tym, że Kosiniak-Kamysz w ogóle chciałby poprzeć kandydata Koalicji Obywatelskiej. Każdy ma swój pomysł na kampanię. Pan Szymon Hołownia pewnie go realizuje tak, jak to wymyślił. Nic więcej nie mam do powiedzenia w tej sprawie. W takim razie chcę zapytać pana o to, kto przybiegnie na metę pierwszy w prawyborach w Koalicji Obywatelskiej. Dowiemy się bardzo szybko. Myślę, że w ciągu tygodnia powinniśmy znać wyniki prawyborów. 23 będziemy znać. Jest to bardzo prawdopodobne. No 23 ma być głosowanie. Może nawet uda się zrobić to głosowanie wcześniej, bo tutaj nie czekamy. Chcemy po prostu być tylko gotowi od strony technicznej i wtedy prawybory będą się odbywały. A wyniki pewnie poznamy dzień po terminie głosowania. Pan jest w drużynie Rafała Trzaskowskiego jako jego jeden z najbliższych ludzi, oczywiście. Ja jestem w drużynie Koalicji Obywatelskiej. Jestem w rządzie Donalda Tuska, natomiast rzeczywiście w tych prawyborach, zresztą podobnie jak 5 lat temu w wyborach prezydenckich, wspieram Rafała Trzaskowskiego. Uważam, że jest najlepiej przygotowanym nie tylko w Koalicji Obywatelskiej, ale na całej polskiej scenie politycznej do tego, żeby być dobrym prezydentem Polski. A czy nie jest za miękki na te przedwojenne czasy, jak mówi Donald Tusk? Ale... Radosław Sikorski mówi, że on jako były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, szef MSZ-u, byłby lepszym prezydentem. No też prawo Radosława Sikorskiego do tego, żeby tak mówić. Ja mogę panią zapewnić, że nie jest za miękki. Natomiast musimy sobie zadać pytanie. Jeżeli czasy są przedwojenne, jak pani to powiedziała, to co jest celem... To nie ja, to Donald Tusk. Tak, tak, ale pani zacytowała. To co jest celem naszym, jakiego chcielibyśmy prezydenta? Takiego, który poprowadzi nas na wojnę? Czy który będzie potrafił zrobić wszystko, żeby wojna na Ukrainie zakończyła się jak najszybciej z dobrym rezultatem, a żeby Polskę w żadną wojnę nie wmanewrować? A Sikorski by nas poprowadził na wojnę? Ja mówię o Rafale Trzaskowskim w tej chwili. Joanna Kluzik-Rostkowska była tutaj wczoraj w tym studiu i powiedziała, że Rafał Trzaskowski jest dobrym prezydentem na spokojny czas. My przyjęliśmy zupełnie inną strategię i ona nie jest strategią prawyborczą niż Joanna Kluzik-Rostkowska, czy Michał Kamiński, czy Roman Giertych, czy sam Radosław Sikorski. My przyjęliśmy absolutnie świadomie, mając świadomość wyzwań, które przed nami, strategię, w której nie powiemy ani jednego złego słowa na temat Radosława Sikorskiego i jeżeli bym mógł zalecić pani wczorajszej rozmówczyni, pamiętając, że przecież jesteśmy w jednym obozie politycznym, to większą wstrzemięźliwość, bo rzucanie takich słów myślę, że jest źle odbierane. Po pierwsze w naszym elektoracie, również w tym elektoracie, który za kilka dni będzie głosował, oni nie oczekują, żeby Sikorski z Trzaskowskim się wzajemnie atakowali, a pamiętajmy o tym, że my wybieramy prezydenta, który ma być prezydentem nas wszystkich. I to jest możliwe. Wbrew temu, co twierdzi Andrzej Duda, można wybrać prezydenta, którego akceptuje zdecydowana większość Polaków. Ale on najpierw musi wygrać wybory. I czy Rafał Trzaskowski będzie dobrym przeciwnikiem dla na przykład Przemysława Czarnka, który jest określany, albo sam siebie określa, jako polski Donald Trump? Ja szczerze mówiąc nie wierzę w to. Są granice pewne. To będzie brutalna kampania, o to mi chodzi. Aleksander Kwaśniewski powiedział wczoraj w TVP, że to będzie najbrutalniejsza kampania prezydencka od 1995 roku. Będzie w dużym stopniu zależało od tego, jacy będą kandydaci. Ja szczerze mówiąc nie wierzę w to, żeby Jarosław Kaczyński zaproponował Polsce, nawet on, taki scenariusz jak Czarnek na prezydenta. To będzie kompromitacja również na arenie międzynarodowej. Ludzie potrzebują pewnego formatu, pewnej powagi, a nie szaleństwa. To jest tak, jakby Macierewicza zaproponował na kandydata na Donald prezydenta. Donald Trump właśnie wygrał wybory w Stanach. Proszę pani, proszę pozwolić mi powiedzieć, co myślę. Uważam, że Polacy, jeżeli my się chcemy na szaleństwa licytować, to wydaje mi się, że Polacy słuchający nas między innymi, albo wybierający kandydata na prezydenta, szukają jednak kogoś odpowiedzialnego. I jeżeli ktoś myśli, że odpowiedzią najlepszą na okładanie się kunicami, które proponuje pan Czarnek, jest wzięcie do ręki kunicy, to nie jest jedyne rozwiązanie. Polacy będą szukali kogoś odpowiedzialnego, spokojnego, kto da gwarancję porozumienia na drodze dyplomatycznej, a nie inny. I pod tym względem ja jestem spokojny, wiemy, co chcemy Polsce zaproponować, wiemy, co myślą wyborcy Koalicji Obywatelskiej, wiemy, co myślą elektorzy, którzy będą wybierać i oni na pewno nie oczekują tego, żebyśmy my wygenerowali konflikt w samej Koalicji Obywatelskiej, a potem go przenieśli na Polskę. Polacy odrzucili PiS właśnie dlatego, że mieli dość agresji, a za mało konstruktywnych rozwiązań. I myślę, że taka refleksja przyjdzie. A nie jest tak, że jak mówi Radosław Sikorski i jego zwolennicy, że on może liczyć też na głosy Konfederacji, na głosy bardziej takiego centroprawicowego elektoratu, a Rafał Trzaskowski nie, więc on ma większe możliwości rozszerzania. Proszę zwrócić uwagę, poparcia, że na Rafała Trzaskowskiego w ostatnich wyborach prezydenckich zagłosowało połowę wyborców Konfederacji, ale Rafał Trzaskowski nie robił umizgów w stronę Konfederacji. Uczciwie z tymi ludźmi rozmawiał. Ja takie rozmowy w drugiej turze widziałem. On nie zmieniał poglądów, nie mówił, wy Konfederaci macie rację. Po prostu przedstawiał im swoją ofertę. Więc myślę, że odpowiedzią naszą powinien być próba dialogu, a nie podlizywania się elektoratowi Konfederacji, bo wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie chcą prezydenta Konfederacji, tylko chcą przede wszystkim prezydenta Koalicji Obywatelskiej, a wyborcy Konfederacji będą musieli później wybrać. I praktyka pokazuje, że wybiorą tego, który będzie dla nich bardziej wiarygodny, a nie tego, który będzie się im bardziej podlizował. Kto w takim razie powinien być kandydatem PiSu, albo kto będzie, bo pan mówi, że Czarnek raczej nie. No, wydaje mi się, że to jest scenariusz. A z waszego punktu widzenia? Nie jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. A dla Prawa i Sprawiedliwości wygodniejszym kandydatem jest Rafał Trzaskowski, jak mówią politycy PiSu, bo oni mówią, że oni na Trzaskowskiego już mają kampanię przygotowaną. Jeśli kandydaci PiSu za jakimś kandydatem w Koalicji Obywatelskiej trzymają kciuki, to mówią na odwrót. Bo przecież oni nie chcą, żebyśmy wybrali kandydata trudniejszego z ich perspektywy, tylko łatwiejszego z ich perspektywy. Więc jeżeli pani słucha tego, co mówią, to proszę mi wierzyć, na pewno jest na odwrót. Dokładnie odwrotnie jest. A nie tak jak mówią. Ja nie znam takiego badania, a badamy bardzo dokładnie. Ja nie znam takiego badania, w którym jakikolwiek kandydat PiSu mógłby zagrozić Rafałowi Trzaskowskiemu. Myśmy bardzo konsekwentnie wybrali pewną drogę. I mówię teraz nie o mnie, czy o Rafale Trzaskowskim, nie o naszym środowisku najbliższym, tylko my naprawdę analizujemy, czego chcą Polacy. Rafał bardzo poważnie podchodzi do tej kampanii i robimy wszystko, żeby Polacy mieli poczucie, że wybierają kandydata takiego, jakiego chcą. To znaczy na tyle silnego i na tyle twardego w momentach, kiedy trzeba być twardym, kiedy trzeba być, a na tyle zdolnego do kompromisu, do szukania jakiegoś porozumienia, bo na końcu Polacy chcą porozumienia. Chcą porozumienia z Unią Europejską, chcą porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, wiemy, kto jest prawdziwym przeciwnikiem i to nie chodzi o to, żeby wybrać kogoś, kto będzie jak najmocniej stroszył piórka, albo tak jak niektórzy mówią, musimy wybrać tego, który będzie bardziej amerykański albo bardziej europejski. On ma być bardziej polski. A interes Polski polega na tym, żeby być silnym w Unii Europejskiej, żeby w Unii Europejskiej szukać dialogu, a nie konfliktu i żeby znaleźć porozumienie z każdym amerykańskim prezydentem, również Donaldem Trumpem. Chciałbym zwrócić pani uwagę, myśmy o to nie zabiegali, bo różnie widać kandydaci, szczególnie PiSu się przekrzykują, kto kogo bardziej lubi Trump, kto ma większe poparcie u Donalda Trumpa. Powie pan o tym, że Georgette Mosbacher była ambasador. Georgette Mosbacher jednoznacznie... Właściwie nikt, przecież my jej o to nie prosiliśmy. Ona wymieniła tylko nazwisko Rafała Trzaskowskiego. Nie powiedziała, wymieniła że jest mile widziany w Waszyngtonie. Nie wymieniła innego. A wie pani, czego to jest efektem? Takiej poważnej polityki, tego, że my kontakty z republikanami trzymamy bez względu na klimat polityczny, bez względu na to, że Georgette Mosbacher kończyła misję w Polsce. My wygraliśmy wybory, my byliśmy opozycją. Ona zawsze, mieliśmy z nią bardzo bliskie relacje i nie tylko z nią. Rafał Trzaskowski o to zawsze bardzo dbał, dzisiaj zbiera tego owoce. Ale proszę zwrócić uwagę, my o to nie zabiegamy, my nie prosimy. Zdaje się, że ona nie wraca do Polski, ona chyba będzie ambasadorem przy NATO, takie słyszę. No, to znaczy, to bardzo dobrze, że będziemy mieli przyjaciółkę Polski, kobietę, która ma naprawdę w sercu Polskę, w bardzo ważnym miejscu. Ale proszę zwrócić uwagę, Rafał Trzaskowski w ogóle nie zabiegał o to poparcie. On po prostu te stosunki buduje bardzo konsekwentnie. Ale Donald Tusk mówi, że prezydentura to prestiż, żyrandol i weto. Będzie Trzaskowski żyrandolowym prezydentem, położy się pod żyrandolem i będzie oglądał. Ja nie znam takiej wypowiedzi Donalda Tuska. Proszę też pamiętać, że nie czytał pan słynnego wywiadu Donalda Tuska w Gazecie Wyborczej, jak tłumaczył, dlaczego nie będzie kandydował w wyborach. Słucham? Pamięta pani, kiedy to było? Tak, pamiętam wtedy, kiedy Donald Tusk powiedział, że nie będzie kandydował. Wystawił Bronisława Komorowskiego. Ale Donald Tusk dzisiaj... Sama ten wywiad przeprowadzała, dlatego tak dobrze pamiętam ten cytat. Donald Tusk, ja znam Donalda Tuska wiele lat. Poznaliśmy się chyba w 2001 roku. Donald Tusk dzisiaj jest najbardziej doświadczonym i bardzo mądrym politykiem w Polsce. I na pewno, jak każdy polityk na przestrzeni lat miał wypowiedzi bardziej trafne, mniej trafne. Ta się ciągnie za nim, a pani mi przypomina, nie dlatego, że była tą najmądrzejszą, tylko dlatego, że była taką, myślę, że troszkę pochopną, bym powiedział. Że była taka prosto z serca. Ale po prostu tak Donald Tusk, który jest tak mocnym liderem, nie chce silnego prezydenta. Trzaskowski będzie leżał pod żyrandolem? Panie redaktor, co to za pytanie? Rafał Trzaskowski bardzo poważnie traktuje tą funkcję. A to jest bardzo odpowiedzialna funkcja. Myślę, że ani ja, ani pani, a na pewno nie Donald Tusk, traktuje w sposób jakiś lekceważący funkcję prezydenta Polski. Jak wiele zależy od prezydenta, to wiemy. Dobrzy prezydent, czy w momenty, w których prezydenci zachowywali się mądrze, odpowiedzialnie, i to każdy z nich, Tbilisi, Kaczyńskiego, to są zachowanie Kwaśniewskiego w trakcie wstąpienia do NATO. To są momenty, które decydowały o polskiej historii. To są momenty, które decydowały, że Polska jest silna. Ale były takie momenty, w których prezydenci zachowywali się nieodpowiednio źle. I potem Polska ponosiła tego konsekwencje. Patrzmy na te funkcje w sposób odpowiedzialny, a Rafał Trzaskowski na pewno będzie, jeżeli Polacy go wybiorą, będzie prezydentem bardzo odpowiedzialnym. Szanowanym na świecie, odpowiedzialnym. Ale będzie randolowym prezydentem, nie? Będzie. Nie będzie. Nie. Czyli będzie aktywny? Będzie aktywny. Będzie podpisywał nominacje ambasadorskie rządu? Myślę, że będzie, że znajdzie z każdym polskim rządem, a na pewno z rządem Donalda Tuska, aby rządził jak najdłużej, porozumienie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Sławomir Nitras, minister sportu, Koalicja Obywatelska, stronnik Rafała Trzaskowskiego, ale proszę z nami zostać. Koalicja Obywatelska i stronnik wszystkich. Proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i porozmawiamy o tym, co się dzieje w Ministerstwie Sportu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład telewizor Sharp 50 cali, QLED, Google TV. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1699 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Jak u ciebie czysto. To mój nowy odkurzacz Samsung BeSpokeJet. Jestem absolutnie zakochana. Aż tak? Powiedz o nim coś więcej. Patrz, pojemnik na kurz. Sam się opróżnia. Odkładasz odkurzacz na stację czyszczącą, naciskasz i już. Robi wrażenie. A jaki skuteczny. Bez problemu poradził sobie z sierścią Tofika na kanapie i dywanie. Rzeczywiście, jest go za co kochać. Odkurzacz Samsung BeSpokeJet. A ty? Za co go pokochasz? Odwiedź świąteczny jarmark w Chibo. Tylko do poniedziałku wszystkie kawy, kapsułki, akcesoria i ekspresy aż 30% taniej. A ekspres automatyczny Esperto Cafe tylko 999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1549 zł. Do zobaczenia w Chibo lub na chibo.pl. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch FlexoGen 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Ważna wiadomość od Toyoty. Czekaliście na dobrą wiadomość? Oto ona. W salonach Toyoty właśnie trwa wyprzedaż. Niezawodne auta miejskie, rodzinne, super ekonomiczne hybrydy oraz hybrydy plug-in, samochody dostawcze, a wszystkie dostępne niemalże od ręki. Od 12 do 16 listopada zapraszamy na dni otwarte wyprzedaży. Czekają na Was wyjątkowe korzyści, nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Minęła 8.30. Radio Nawigator Trójki i Anna Hardej. Zapraszam. Na Dolnym Śląsku trzeba postać na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli na A8, bo przy węźle Wrocław-Zachód na 8 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe, no i zablokowany jest prawy pas w kierunku Kudowy. Przy węźle Wrocław-Północ też zjazd z A8 na S5 korkuje się, no i na Dolnym Śląsku na A4 trzeba postać na wysokości Żurawiny, tutaj i w stronę Legnicy i w stronę Katowic mamy korek. Drogi dojazdowe do Warszawy też się korkują, postoimy na 7 na wysokości Raszyna, zwalnia też A2 przy Biskupicach, no i na trasie S2 trzeba też zwolnić między Aleją Krakowską a węzłem Warszawa Południe i to w obu kierunkach. Za węzłem Kraków-Bieżanów korkuje się trasa S7 w kierunku północnym, no i drogi dojazdowe do Krakowa też się korkują, między innymi droga 94 w Białymkościele czy 7 w Libertowie. I na koniec Śląsk, bo na trasie S1 mamy korek między węzłami Jęzor i Brzęczkowice w kierunku Tychów i na A4 przy węźle Brzęczkowice. Dziękujemy za te informacje. Teraz czas na skrót najważniejszych wieści z kraju i ze świata. Michał Przerwa. Do braniewskiej brygady kawalerii pancernej dotarły pierwsze czołgi K2 produkowane przez południowo-koreański koncern Hyundai Rotem. To pierwsze takie czołgi w tej jednostce. Kolejne mają dotrzeć jeszcze w tym roku. Maszyny dostarczono na lawetach. Czołgi będą wyposażone w używane w polskim wojsku systemy, m.in. łączności. Zajmująca się ochroną praw człowieka organizacja Human Rights Watch oskarża Izrael o zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości. Chodzi o przymusowe przesiedlenia w Strefie Gazy w czasie toczącego się tam od ponad roku konfliktu. Zdaniem organizacji w sprawę powinien włączyć się Międzynarodowy Trybunał Karny, żeby sprawdzić, czy przymusowe przesiedlenia i odebranie możliwości powrotu wypełnia znamiona zbrodni przeciw ludzkości. Izrael nie odniósł się do raportu. Jury konkursu głównego festiwalu Energa Kamer Image pod przewodnictwem Kate Blanchett poparło wysunięty przez dyrektora Marka Żydowicza pomysł debaty o zmianach na rzecz większej inkluzywności toruńskiego wydarzenia. Reżyser Steve McQueen odwołał przyjazd do Torunia. Jego decyzja jest spowodowana niedawną wypowiedzią dyrektora Żydowicza na temat parytetów w branży filmowej, którą ocenił jako obraźliwą. Dyrektor Energa Kamer Image z kolei przeprosił za nieporozumienia i zapewnił, że opowiada się po stronie kobiet w walce o przywrócenie należnego im miejsca w branży filmowej. Dziś będzie na ogół pochmurno, ale na północy i południu pojawią się przejaśnienia, a w Karpatach także rozpogodzenia. No ale może dziś padać, a jeszcze o poranku marznąca mrzawka może utrudniać jazdę na drogach. Termometry maksymalnie pokażą od okolic zera w górach, przez okolice 5 stopni w centrum i na południu, do nawet 10 na wybrzeżu, szczególnie na wybrzeżu zachodnim. Powołany przez 2 ministerstwa zespół pracuje nad nową podstawą programową z WF-u, a państwo tę sprawę komentują. Jeżeli chodzi o WF, to chyba pora przestać patrzeć na ten przedmiot jako tylko i wyłącznie na ruszanie się, a bardziej jako na budowanie grupy, wzajemne zaufanie, wychowanie poprzez sport i przykład chyba fajnej ścieżki, podałbym metodę Imopexis pana Tomka Wilczewskiego, którego od już dłuższego czasu obserwuję i którego spojrzenie właśnie na ten problem jest mega świeże, ale też bardzo trafne. Zastanawiam się, dlaczego żaden fizjoterapeuta się nie wypowiedział. Osobiście przebywam wśród takiego towarzystwa i słyszę po prostu, jak dzieciaki są rozklekotane. Mięśnie totalnie niczego nie trzymają. To niestety wpływ tych dzisiejszego XXI wieku, że większość rzeczy robią na siedząco, przy telefonie, przy laptopie. Jakby nie chodzi o to, żeby odcinać ich od świata, tego, w którym jednak pracujemy i przebywamy, tylko żeby właśnie zmienić tą podstawę programową nie tyle pod otyłość, ale właśnie też pod to, że nasze mięśnie zupełnie nie pracują. Ważne to spostrzeżenia, za nie dziękujemy i zapraszamy też już Państwa na mniejszą grę. Do słuchania rzecz jasna, no ale przede wszystkim do udziału. Zwycięzca wybierze nam utwór na zakończenie porannej audycji, przy czym dziś jest jedna zasada. Przy tym wyborze nie zagramy dziś Last Christmas. Tu nie ma naszej zgody. Poza tym, czego dusza zapragnie. Więc chętni zgłaszają się, 2 2 7 3, a słuchacz wyjaśnia zagwozdkę z kiedyś młodzieżowym hasłem Rzuć wapno na druty. Dzień dobry, Robert ze Świdnika. Co to znaczy rzuć wapno na drut? No ja bym to przetłumaczył, poproś rodziców do telefonu. A to może lepiej, że już raczej nie używane. 2 2 7 3 w sprawie zgłoszeń do mniejszej gry, a teraz na naszej antenie coś z przełomu stuleci. New Order i Crystal. Za 21 minut będzie 9. Mniejsza gra. A uczestnikami mniejszej gry są dziś pan Krzysztof z Opola. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Michał z Gdańska. Dzień dobry również. Dzień dobry. Witam panowie. Zacznijmy od losowania. Panie Krzysztofie, orzeł czy reszka? Orzeł niech będzie. Muszę jeszcze raz podrzucić. I jest orzeł. Czy pan odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi? Jako pierwszy zacznę. No, ale chwilę się pan zastanawiał, jaką strategię obrać. Czyli jednak odważną. No dobrze. Panowie, przechodzimy do pytań od razu. Szybko to załatwmy. 2003 rok, panie Krzysztofie, i 14 listopada, to wtedy w Kopenhadze zorganizowano pierwszy konkurs piosenki Eurowizji dla dzieci i od tego czasu 21 razy taki konkurs się już odbywał. A ile razy Polska wygrywała dziecięcą Eurowizję? Oj, to w tym temacie tutaj... Nie wiem, będę strzelał. Jedna raz... Nie, dwa razy Polska zwyciężała. Roxana Węgiel i Vicky Gabor w latach 2018 i 2019. Dwa razy ta dziecięca Eurowizja padła łupem reprezentantek Polski. Nie ma punktu dla pana Krzysztofa, teraz pan Michał. Panie Michale, słyszymy się? Słyszymy. A, dla pewności, wolałem. Dobrze, panie Michale, dokładnie 30 lat temu do użytku oddano Eurotunel, dzięki któremu można komfortowo dojechać pociągiem z Londynu do Paryża. Lub w drugą stronę. To jeden z najbardziej pamiętnych i praktycznych megaprojektów. Pochłonął ponad 4,5 miliarda funtów, ma ponad 50 km długości, a biegnie pod... Kanałem La Manche. Tak jest, pod kanałem La Manche, konkretnie pod cieśniną kaletańską. To tam znajduje się Eurotunel, jedna z najważniejszych inwestycji na tym brytyjsko-francuskim pograniczu. No dobrze, panie Krzysztofie, skoro już dojechaliśmy do Paryża, to możemy udać się do Muzeum Marmottan Monet, gdzie znajduje się największa kolekcja obrazów Claude'a Monet. W jakim stylu tworzył ten francuski malarz? Halo, halo, panie Krzysztofie? Tak, no, też nie wiem, nie kojarzę. Claude Monet. Tak długo czekamy, to może jakiś strzał, panie Krzysztofie? Nie wiem. Nie będzie odpowiedzi, no niestety. Impresjonizm, o to nam chodziło. To byłaby poprawna odpowiedź. Nie ma tej poprawnej odpowiedzi, co w sumie oznacza, że już mamy rozstrzygniętą mniejszą grę. Zwycięża dzisiaj pan Michał. A miał dostać drugie pytanie, bardzo trudne, o gatunki chronione ssaków w Polsce. Ale tego pytania już na szczęście dla pana Michała chyba nie będzie. No chyba, że się pan, panie Michale, mocny czuje w tym temacie. Nie czuję się mocno, ewentualnie mógłbym strzelać, ale to... Boże, nie, proszę nie strzelać do gatunków chronionych, absolutnie, to nie wchodzi w grę. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za udział w mniejszej grze. Dziękuję. I pozdrawiam serdecznie, a pana Michała pytam o piosenkę na zakończenie porannej audycji. Ja wybrałem taką piosenkę Kaloryfer, artysty Wona. No dobrze, to szukamy tego w bazie i to będzie przed godziną 9 jeszcze na trójkowej antenie. Panie Michale, jeszcze raz gratulacje, a teraz gramy Fontaine's DC Back w trójce. Dziękuję bardzo. Za 17 minut będzie 9. I want to get. Didn't I say I wanted to get? Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down to Gordy again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. See you next. Audycja poranna i Państwa głosy, telefony od Państwa, 2 2 i 7 3. Ja jestem seniorem, dzisiaj mój syn obchodzi urodziny i składając mu życzenia użyłam między innymi sformułowania dobrej aury wokół siebie. I mój 34-letni Michał stwierdził: mamo, jesteś na topie. Aura to słowo, które króluje wśród młodzieży. No i bardzo dobrze, i pokolenia się bardzo dobrze rozumieją. Zaproszenia obiecywałem Państwu jeszcze, no to będą zaproszenia za chwilę. Na razie Tilaw i Stokrotka, proszę zostać z nami. Podejdź do mnie, taksówka czeka już. Wiesz, ulice ślinią się, przed momentem spadł deszcz. Warto się przejechać, chociaż nie ma gdzie. Skonsumujmy tę noc inaczej, inaczej. Kiedyś coś na pewno obiecałaś mi, kiedyś coś na pewno pamiętam ja. Dziś łąkę pełną maków zapierdzę. Bierzesz mnie tam, stokrotka, stokrotka, stokrotka. Poddaję się, nie mówię więcej już nic. Poddaję się, nie mówię więcej już nic. Poddaję się, nie mówię więcej już nic. Poddaję się, nie mówię. Poddaję się, nie mówię. Nie mówię. 10 minut do godziny 9 i coś dla fanów kryminalnych historii teraz. No przede wszystkim dla słuchaczy Jazgotu, który w odcinkach pojawiał się na trójkowej antenie, dziś dostępny jest w podcastach Polskiego Radia. Jazgot to opowieści, które pisarze stworzyli w oparciu o prawdziwe historie. Wieczorami można ich było wysłuchać w Trójce. No i właśnie nadchodzi gratka. 16 listopada, czyli w najbliższą sobotę, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej miłośnicy kryminalnych opowieści będą mieli okazję spotkać autorów Jazgotu. Odwiedzą nas Katarzyna Puzyńska, Igor Brejdygan, Łukasz Orbitowski i Marcel Woźniak, a spotkanie to poprowadzi Jarosław Kuźniar. Zaczynamy o 18:00, w najbliższą sobotę. Kto ma ochotę i możliwość, tego wpiszemy na listę obecności. Na konkretnie zrobi to Ola Dobieszewska. Proszę dzwonić. 2 2 i 7 3. Crystal Fighters i Manifest. Przedostatni muzyczny akcent dzisiejszego spotkania w Trójce. Manifest, manifest my destiny. Easy life will come and find a way for me. Feel the love all around, feel the love all around. And the spirits all around me, feel the energy surround me. With my feet on the air and my head on the ground. In the oneness of light as the chaos surrounds. Keep the light shining in me, feel the love. Był przedostatni, to teraz ostatni muzyczny akcent czwartkowej porannej audycji. Po ostatniej w tym tygodniu mniejszej grze wybrany przez pana Michała z Gdańska kaloryfer. To Łona i Weber. Za 6 minut będzie 9:00. Na żart, ten krawat na kark rano, a potem kawa na start. Posiada na garb, kiedy wrażenie sprawiam jak wiatr. I jeszcze prąd wyłączyli, muszę śniadać unplugged. Jest źle, nie było wcześniej mi tak. W kręgosłup jakiś ból mi wszedł i boleśnie tkwi tam. Może dysk mi wypadł, albo bliski mi tak. Skąd, bo komu bije dzwon, temu bije dzwon. Mi jeszcze nie bije, ale perspektywy i tak mam blade. Bo najgorsze ma dopiero nadejść. Kompletny upadek i przerwanych okolitaniec. Bo kaloryfer jest gorący, włączyli ogrzewanie. To nie jest miłe, nie jest dobrze, jest źle o tyle, że przyszła jesień znowu, ja ją znowu przeoczyłem. I znowu czas mnie nadgryzł, ten czas co ma zęby nie licha, wszystko przez ten kaloryfer. Jak to jest, że nieoczekiwanie, centralne ogrzewanie, tak splata mi się z przemijaniem. Przekleństwa cedzę przez zęby, jest na co cedzić, kiedy jesień mnie nachodzi bez zapowiedzi. Jak to jest, że nieoczekiwanie, centralne ogrzewanie, tak splata mi się z przemijaniem. Przekleństwa cedzę przez zęby, jest na co cedzić, kiedy jesień mnie nachodzi bez zapowiedzi. Do dziś